ان هغه کسان دي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم چې کله الله را یاد کړي شي د دې زړونه پېر شي. یو صفت داو د الله د یاداش سرا پزړه کې ير راضي خوف راضي د خپل قبر دارنګ د خپل خیرت او د خپل خاتمه. او دویم صفت داو و اذا تلیت علیهم آیاته پا مومنانو چکل کتاب اللہ لستیشی نزادت هم ایمانن ددی پا ایمان کی دا آیاتو نزیادت راولی ایمان پا دیسر زیادتی گی بڑاوی گی. او دریم صفت و علی ربهم یتوکلون د دای بر وسا اعتماد او توکل صرف او صرف په ذات رب العالمین باندې. دا درې صفات د دې د زړه سره تعلق او اوس دو صفات هغه ذکر کوي چې داغه تعلق د جوارح او د اندامونو سره ده. الذین نامو منان هغه کسان دی یقیمون الصلاۃ چې پابندی کوي په موز پا عبادات بدنیو کی دا مز نلوی شینشت زکا دا مز ذکریو کو. اللذین حق کسان یقیمون الصلاة چی پابندی کئی پا مز یعنی پینزوار وقت مز پا وقت وقت با جماعت ادا کوی. او پینزم صفت ومیما او دا حق مالنا رزقناهم چی منگا رزق ورکڑی دی دویتا ینفقون لگوی زکاة تی ورکی نور خیر خیرات او وجوبی صدقات تے ورکئی. اس کم خلق چی پدغ پینزو صفات و بانے موصوف شی دری صفتنا دا زڑا او دو صفتنا دا اعمال و جوارے ہو فرمائی اولائے کدغ صفتن والا هم المؤمنون حقا هم دوی دی مومنان پا حق سرا دی پینزو صفتن و خاوندان داغ حق مومنان دی. اولائک هم المؤمنون حقا دا حق مومنان دی. او دیدے کی پرون در لدرس کی تیرو او خبر دی درس وا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوس کرو او چون کی داد قرآن و سنت لوی عالمو او دا سور سور صحابہ کرامو دا شاگردی کرو نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوس کرو ویا ابا سعید مومنن انت داد دوی کنیوا وی اے ابو سعید تم مومن کنا. فقال له الایمان ایمانان فان كنت تسالنی عن الایمان بالله وملائکته وكتبه ورسله والجنه والنار والبعث والحساب فانا به مؤمن وان كنت تسالنی عن قول الله تبارک وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الى قوله اولئك هم المؤمنون حقا فوالله ما ادري انا منهم ام لا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ چاوی جتم مومنی کنا ناوی ور تو فرمائل وی ایمان دو قسم ایمانو ندی کتمان ددی تپوس کے چپا اللہ و ملائک و اسمانی و کتابون و پیغمبران و جنت و جہنم پا دوبارہ جو اندون و حساب کتاب دی ایمان دے کنا نفان مومنن بھی زما پا دی ایمان دے. اب ایک اتمان داغ ایمان تپوس کے کم ایمان چپا دی آیاتونو کی ذکر دے چے اولائک هم المومنون حقا نیما تپت نشتا چے زد دین یمو کنیم. زکا علماء لکل اہل سنت والجماعت وئی چی ایمان حقیقی ستا وی او مومن حقیقی چاہتا وی من کان محکوم اللہ بالجنہ چی دا چا بارا کی دا جنت فیصل شوی او حقیقی ایمان حاغ دے چی پا دغیبان خاتمہ وشی نیو سڑے و پدی پینزو صفات و موصوفم وی خو ترسو چی پدی خاتمہ ندا شوی نو اولائک هم المومنون حقا ورتن وی حقا بورتا علا وی چی خاتمہ پدی بانی وشی. نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ ورتوی کہ چرے دغه تپوس کے چې ته مومن په حق ای او کنے نوی لادری مال پتنی شجر دے کی مو کنے. فرمای اولائک هم المؤمنون حقا دغا کسان هم دوی دی مومنان پا حقا. اگر پدی هم المومنون حقا کی صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا ټول پدی کی داخل لی. او چی سوک صحابه کرام تزربرد غلط نسبتون کئی ناغ خلق دا دی آیاتونو نیو قسم تا انکار کئی. اکثر سمر خلقو چی دا صحابه کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بدنامی ذکر کرے نو دا غلط تاریخ پا شکل کی ذکر کرے. قرآن و سنت خطول دا صحابه کرامو پا تاریخ بانے دے او دا صحابه کرامو دا تاریف نڈک دے دا غلط تاریخ دا وجنا چی آغا دا روافظو دا شیگانو دا زنادکو تاریخ وی دا آغی دا وجن صحابه کرام بدنامی. اولائک هم المومنون حقا دا کسان هم دوی مومنان دی پا حقا. لهم دوی دا پار درجاتن درجی بی عند ربهم پنیز درب دوی درجاتن مراد دا جنت اغا درجی دی دوی دا پار درجی بی پنیز درب دوی او حق لوی لوی درجات تی. حدیث پاک کی راغلی جنت کی سل درجی دی او دیو درجی او دا بلی ترمنز پوری دمر فاصله دا دمر فاصله دا لکد آسمان او دزمکی پمنز کی. یو حدیث کی داسم راغلی چی فی الجنت میاتو درجا وی پا جنت کی سل درجی دی لو ان العالمین اجتمعو فی احداهن لوسعتهم کدا تمام عالمین فاغیو ہی صد سلمی سے کہ راجمشن طول دا پارا بکافی وی دا سمر مخلوق چرے انسانان پیریان تمام عالمین دا جنت سل درجی دی پا یو درجہ کی دا طول رازائی گی پا غیو درجہ کی دا طول رازائی گی. اولائے کدغ کسان لهم دوی دا پارا درجاتن درجی بوی عند ربهم پنیز درب دوی ومغفرتن او بخن بوی ورزقن کریم او رزق بوی عزتمن او در رزق سره چکل د کریم صفت راشی نو دین دنیاوی رزق نی مراد بلکه د دین مراد اخروی د جنت والا رزق وی ورزقن کریم او رزق بوی عزتمن. وردایو پاغ آیاتنو کده چه ده تمام صحابه کرام سره پکی د جنت د دن کیدو وعده شوی. دیرستو آیاتنو که اللہ دا غزوه بدر حال ذکر کئی دا دا کفر او دا اسلام پا منس کلن بنے جہادو. اللہ رب العزت فرمائی کما اخرجک ربک من بیتک دا کاف دا دی پا متعلق کی دا علماء کرامو مختلف اقوال لی. یو دا جدا دی مخ کی آیات دا ہر جملے سر لگی دام دا چولائک هم المومنون حقا دغا کسان مومنان دی پا حقا سنگ پا حقا مومنان دی کما اخرجک ربک من بیتک یعنی مثل اخراجک ربک الیک من بیتک لکه سرنگ چی تاسو خپل رب د خپل کور نه رئیستی وی کما اخرجک لکه چی رئیستی و تالر اے حبیبا ربک رفستا من بیتک د کور ستانا کور نه مراد د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا کورو اغا حجره مبارک او په مدینه منوره کې. آباد مفسرین وی د بیت نه مراد طول مدینه دا طول مدینه د الله د حبیب د پاره په منزلی د بیت رو. نو المراد بالبیت مسکنه صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینه او المدینه تو نفسها لانها مثواه علیہ الصلات والسلام. وی دا بیت نمراد یادے کہ دا نبی علیہ السلام دا استوک نزیدے یا دا بیت نمراد طول مدینہ منورہ دا طول مدینہ دا اللہ دا حبیب دے قامت او دا دے رکی دوزے ہو. کما اخرجک ربک لکا سرنگی چرہستے ہو تال رہے حبیب رفستا من بیتی کدھ کورستانا بالحق دا بالحق مانا بادی دے دیکھلی بالجہاد پا حق سرا یعنی دا جہاد دا پارا. و ان فریقاً او بیشک ایو ٹھولے او ڈلا من المومنین دا مومنانونا لکارہون خامخا بدگنن کیو دا بدگنن سنگا گورا دی تب کراہت تبعی وی او کراہت تبعی دا دی ایمان سر منافینی لکیو ترخ دوائی دا چالوی ویس کا نو تبعانی اغا بدگنی لیکن بل طرف لپی خوشحال لے چی ما تب شفا حاصلش لکا پوڑی کی روجی راشی او سخت گرمی وی نو کہ یو مسلمان روزہ تبعن بوج پہ راضی وګرا عملن یغنیسی نو تبی کراحت داغی د نیو سر منافی نه نو چون کی پچی ہاتھ کے ظاہراً شہادت تے بچیت ایمانان کی گی خزے پکی کنڈی کی گی وطنون پکی روانی گی نو دا کراحت کراحت تبعی دے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَجَدَ آغِ دَعْوَا چی نبی علیہ السلام تا جبریل امین علیہ السلام را رہے چی دا قریش ہوئے و کافلہ را روانا را او دا دا بدر سرخوا کے روانا را او اغا پڑیر زیات مال مان مشتمل را نویتا سداغی پسیوزی پا دا غی کافلہ کی تقریباً سلویخ کسان ہو او دا پا لکن و زرگن و مالیت بانے دا غا تجارت والا کافلہ مشتمل را ودا اللہ حبیبی موږ د قافلې نیو په سیزو لک کسان دی روزی ټول روزه ایما ځان سره دورا اسلحه او سورلې روانه غسته نو کله چې دیر را رسیدل نو قافله ته نه ورسیدا او خطا شوته ابو سفیان دغه قافلې مشر او دغه وخت په حالت کفر کړو اغله چې پته ولګیږي چې زموږ د نیو په سی مسلمانان د مدینه طیبه نه روتی د مدینه طیبه نه روتی ناغه قاصد لګلو قاصد ولی گلو مکی مکرمی تا او اغلی سے پیسی مقرر کی چی دور دور پیسی بزر دا تال در کم او تا زر تر زر مکی والا ولی خبر رسوا کچری تاسو خپل قافل بچکول غواڑی نو مسلمانان داغی پسی رو تی مسلمانان داغ قافلی دی نیو پسی سشوی دی اغی پسی رو تی دی نو داغ قاصد چکلو رسیدو نو ډېر د خطری اوازونه او کلمکه مکرمه کی نو 1000 مسلح لخکر داد دی قافلی د بچاو د پار روت او قافلا صحیح سالم مکی مکرمه تر ورسیدا مکی مکرمه تر ورسیدا او دا دوان ډلی الله بلا سنیټی او سوادی د بدر په میدان کې او بل سره ملاو کی نبای صحابہ دا کراحت تبی پا دیو ویدہ اللہ حبیبہ زمونگ نور مرگری مون خود دے کافر سر دا قتال او دا جنگ پنیت دا مدینی ننو روتی مون زان سر اسلحہ ندر روڑے سورلی مون ندر روستے مون خود چند کافری دنیو دا پار راغلیو ندا دا باز کسانو کراحت تبعی او کراحت تبعی دا دا ایمان سر منافی ندے پا دی ترتیب باندائی رووت لو دے دے کہ علماء تفسیر لکری چه ده نبی علیه السلام ترور و عاتکه بنت عبد المطلب او بعض خوبونا اللہ رشتیاو خیجه یغیل را حقیقت وی داوی ما خوب لیدو دا بدر دا جنگ نسور از مخی او دا آغا قاسد دا راتلو ندری از مخی کم قاسد چه ابو سفیان نالیگلیو چه زمونگ دا بچاو دا پار روزه دی دا سی خوب لیدو بے خپل رور عباس ابن عبد المطلب تا بیان کو ورته رور ما بیگا خوب لیدو او زخوی دیر پا خطرہ کی واچو لب او زی اریگم چی پا دی قوم کس شر و مصیبت را نشی نا ورته تا سنگ خوب لیدرے وی ماو کتریت راکبا اقبل علا بعیر اللہ حتی وقف بالابدح وی ماو کتو چی اسڑے پا اخبان سور راگے او د مکی په دی خور کې ودریدو او ثم صرخ تیز چغې والا ثم صرخ باعلى صوته تیز آواز وکاو او الا فنفروا یا آل غدر الى مصارعكم اے د دوکي خاوندان او زید خپل قتل زین الله هغه اخ والا دا اعلان الا فنفروا یا آل غدر الى مصارعكم فی ثلاث و یماو قتل چ خلق ولا راجم اشفر بیا دا غوخ سور سڑے مسجد حرام توردن نشو خلق ورپسیری فبینما هم حوله مسل بهی بعیره علا ظهر الكعبه دا غوخ دا سجی چی مال اخکاری دا خانه کعبی دا پاس پی دے سور دے دا سی وروچت شو او بے اوچت آوازو کو دا خانه کعبی دا پاسا علا فنفرو یا آل غدر الى مسارعکم اے د دوکی خاوندانو چې ټول مرمر الله د حبیب سره زیاتی او ظلمونه کړی د خپل قتل زیونو ته وزئی بیا مکی مکرمه سره خوا کې یو غر دغه ته جبل ابي قبیس وای بیا غیته خط او داسې आवाज وکړو او بے داغی نے او گٹھ راواغست او دا سی کتے رو غرزولا ناغا کتا راتلا راتلا تردی چی زری زری شوا فما بقی بیت من بیوت مکہ ولا دار من دورها الا ودخلها منها فلقتن پمکہ مکرمہ کدا سی او کور نو چی دا داغی گٹی ٹکڑا ورکر ورون غرزیدا ہر کور تی سورو رسیدا عباس رضی اللہ عنہ ورتوی چی خور توی چی والله ان هذه لرؤيا فظيعه فقتميها ودا خور خطرناک خوب دے پٹک او چالے ذکر کوا ما بیا عباس رضی اللہ عنہ خپل یو دوست لوی نو خبر اور ابو جہل تو رسیدا نا ابو جہل خود دشمنو آغا حضرت عباس رضی اللہ عنہ توی وی یا بنی عبد المطلب اما رویتم ان تتنبع رجالکم حتی تتنبع نساؤکم وی تاسو پا دی راضی شوی نی سروخ مد دروغو العیاض باللہ دا نبوت داویو کی اسمو پا زنانو کم دزان دا نبوت داوی خلق شروع کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ویز پا دی خبر آتا رکیو چی دی کی دغا قاسد رو رسیدو آقاسد چی را لگلیو زمزم داغنمو تا قاصد چرا لے گلو نو دا غنم زمزمو او دے پوخ بان سورو او دا عربو طریقہ چکل بے سو کی رول نو دوخ غس پگما بے دا سی سری کا او جامے بے اوشلول نو دے جامے ٹول اشلول او دا ٹول ابو جہل دی ور تراجا مشول او دا غشان قافلہ ک بچکول غواڑے نو روزے نو دا 1000 مسلح فوج روت او قافلہ دا دے دریا پغاڑ غاڑا مکی مکرمی ترور رسیدا او دا دوار لخکر بلاس نیٹی و وادی اللہ رب العزت را جمع کی اللہ و ایکما اخرجک ربک من بیتک لکسرنگ چریستے و تال ربستا من بیتکا استاد کورن اے حبیب بالحق پا حق سر و ان فریقا من المومنین او بیشک یا وڈلد مومناننا لکارہون خامخا بدگنن کی اتبعن یجادلون قدیر کی جدالن مراد بحث مباحث دا دئی بحث کویتا صرف الحق کے فبارد حق کے بعد ما پس داغن تبین چدا حق ورت سرگن شوے دے کانما یساقون الی الموت تبوی چدی بوتلیشی اور آخکیشی مرگ تا وهم ینظرون او دئی ورت گوری دا اللہ حبیب دے صحابہ کرام سر مشورہ شروع کا او وجد مشورے دعویٰ